sprzedaży. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 czerwca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 80 zakażeń wariantem Delta koronawirusa stwierdzono w Polsce. W najbliższym czasie możemy się spodziewać działań dezinformacyjnych na szeroką skalę, ostrzega rzecznik rządu. To w Ameryce łamane są prawa człowieka, mówił w Genewie Władimir Putin. By rozpoznawać mutację koronawirusa, sanepid rozbudowuje sieć swoich laboratoriów, powiedział w Telewizji Polskiej minister zdrowia. W przypadku malejącej liczby zakażeń, większa liczba laboratoriów pozwoli na ustalenie mutacji właściwie u każdej osoby zakażonej, zaznaczył Adam Niedzielski. Głównym ryzykiem, które pochodzi po pierwsze z tego, że nie każda nowa mutacja będzie tak samo chroniona szczepieniem, to jest zawsze znak zapytania. Na szczęście w tej chwili mamy coraz to nowsze wyniki badań, które mówią o tym, że nawet ta mutacja Delta czy indyjska również jest pokryta zakresem ochronnym wszystkich szczepień, które są dostępne w Polsce. Minister poinformował o 80 potwierdzonych do tej pory zakażeniach wariantem Delta w naszym kraju. Co do wariantów brazylijskiego i południowoafrykańskiego, to w obu przypadkach jest ich u nas poniżej 20. W najbliższym czasie w Polsce można się spodziewać działań dezinformacyjnych na szeroką skalę, powiedział rzecznik rządu. Na tajnych obradach Sejmu przedstawiono informacje w sprawie cyberataków, które dotknęły nasz kraj. Piotr Miller dodał, że do mediów trafiły spreparowane materiały. Na temat poszczególnych polityków, które są nieprawdziwe, które są w całości zmanipulowane, właściwie wytworzone na nowo i są nieprawdziwe. W związku z tym chciałbym serdecznie uczulić wszystkich dziennikarzy, całą opinię publiczną, że będziemy przez najbliższe tygodnie, a może nawet dłuższy okres przedmiotem jako cała Polska, jako klasa polityczna od prawa do lewa, bez względu na barwy polityczne, przedmiotem bezprecedensowego ataku informacyjnego i dezinformacyjnego. Rzecznik rządu zaznaczył, że służby określiły już część osób odpowiedzialnych za te działania. Informacja co do zakresu i kto to jest, jest klauzulowana, w związku z tym na tym etapie nie została zdjęta klauzula niejawności. O zwołanie tajnego posiedzenia Sejmu w tej sprawie wniósł premier Mateusz Morawiecki. To nie jest moment na przytulanie się, ale też nie czas na zimną wojnę, powiedział po spotkaniu z Władimirem Putinem Joe Biden. Prezydenci USA i Rosji rozmawiali dziś przez 4 godziny w Genewie. Efektem jest m.in. powrót dyplomatów do swoich placówek oraz ograniczenie w wyścigu zbrojeń i cyberataków. Przywódcy przyjęli wspólne stanowisko w sprawie przedłużenia programu START, regulującego posiadanie broni nuklearnej. Prezydent USA przedstawił też listę 16 istotnych obiektów infrastrukturalnych w Stanach, na które Rosja absolutnie nie może przeprowadzać cyberataków. Mamy znaczące zdolności cybernetyczne i on o tym wie. Jeśli złamie te podstawowe zasady, my odpowiemy. Joe Biden zaznaczył, że na spotkaniu z Władimirem Putinem mówił o prawach człowieka. Zapewnił o niepodważalnym poparciu dla suwerenności Ukrainy. Władimir Putin na konferencji przedstawiał opinie stojące całkowicie w sprzeczności z dowodami i informacjami przekazywanymi od lat przez USA i Unię Europejską. Jego zdaniem cyberataki kierowane są z Ameryki. Aleksiej Nawalny umyślnie łamał prawo, a problem łamania praw człowieka dotyczy Stanów Zjednoczonych, a nie Rosji. Rosyjski prezydent poinformował też, że doszło do porozumienia w sprawie przywrócenia dyplomatów do placówek w Moskwie i Waszyngtonie. Ustaliliśmy, że to kwestia rozwiązana. Kiedy konkretnie to nastąpi, jutro czy pojutrze, to już jest kwestia czysto techniczna. Co do jednego, przywódcy byli zgodni. Atmosfera spotkania była dobra. Droga do dalszych rozmów jest otwarta. Z Genewy, Karol Surówka, Polskie Radio. W sprawie Sławomira Nowaka warszawska prokuratura złożyła do sądu apelacyjnego zażalenie na decyzję z 2 czerwca. Sąd zdecydował wówczas, że były minister ma wrócić do aresztu, chyba że wpłaci 1 000 000 złotych poręczenia. Ma na to czas do piątku, mówi prokurator Aleksandra Skrzyniarz. Prokuratura domaga się uchylenia rozstrzygnięcia dotyczącego warunkowej zmiany, tak aby areszt zastosowany wobec Sławomira N. był aresztem bezwarunkowym. Według śledczych podejrzany może utrudniać postępowanie sądowe. Jak również realna obawa ucieczki. W ocenie prokuratury perspektywa utraty kwoty 1 000 000 złotych orzeczonej jako poręczenie majątkowe nie stanowi realnego zabezpieczenia przed bezprawnymi działaniami podejrzanego. Sławomir Nowak został aresztowany w lipcu ubiegłego roku w związku z podejrzeniem o korupcję i pranie brudnych pieniędzy. Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej powstanie w domu, w którym kiedyś mieszkał Wojciech Kilar. Miasto odkupiło budynek przy ulicy Kościuszki i ogłosiło konkurs na projekt placówki, która połączy funkcje muzealne z lekcjami muzyki. Możemy w ten sposób uhonorować kompozytora, który całe życie związał z naszym miastem, powiedział wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun. Kiedy mistrza Kilara zapytano, co robić, żeby tworzyć tak doskonałą muzykę, nie tylko przecież filmową, odparł w prostych słowach, wystarczy mieszkać w Katowicach. I w ten sposób Katowice odwdzięczają się mistrzowi za tą niezwykłą promocję i za wielki wkład w rozwój polskiej muzyki. W piątek odbędzie się otwarcie ofert w przetargu na koncepcję architektoniczną centrum. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pogodna noc, na termometrach od 7 stopni na północy do 16 na Dolnym Śląsku, w Dolinach Karpackich od 5 do 10. Czwartek także słoneczny, już niemal upalny, od 25 stopni na Suwalszczyźnie i wschodzie Podkarpacia do 32 miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Euro 2020. To prawdziwe emocje piłkarskie. Mistrzostwa Europy ruszyły pełną parą, a my kibicujemy reprezentacji Polski. Obserwujemy wszystko to, co dzieje się na boiskach i poza nimi. I mówimy o tym na antenie Trójki. Studio Euro 2020 codziennie od poniedziałku do soboty o 7.40 i 17.35. Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 5 minut po godzinie 22. Klub Trójki. No, jeszcze raz dobry wieczór. Sygnał, który właśnie wybrzmiewa, zapowiada spotkanie na trójkowej antenie, rzecz jasna, z gośćmi klubu, których dziś podejmować będzie zespół w składzie Monika Małkowska, prowadząca, oraz Ola Kaczkowska, wydająca program i czuwająca z nad konsolety nad jego przebiegiem, Ola Szuczko. Jeśli ktoś ma ochotę podzielić się pisemnie uwagami o spotkaniu, bardzo proszę słać maile na adres monika.malkowska@polskieradio.pl. No, chyba każdy z Państwa zna jakąś spektakularną historię z życia artysty czy artystów, bo ich kariery nigdy prawie nie są stabilne. No to obserwujemy narodziny gwiazdy. Następnie, kiedy się już przywiązujemy do tej gwiazdy, okazuje się, że nie, że to już przebrzmiała sława, że właśnie się rozwodzą, że właśnie jest na odwyku, no i ma inne kłopoty. No cóż, ryzyko zawodu. Ale to wcale nie dotyczy tylko współczesności. W minionych czasach mody nie zmieniały się wprawdzie tak szybko jak współcześnie, za to łaska pańska, a i owszem, czasem dawny pupil, faworyt władcy kończył żywot w biedzie i zapomnieniu. Niektórzy jednak mieli szczęście. Po dziesiątkach, a niekiedy i po setkach lat wracali w glorii do publicznej świadomości i na sceny muzyczne. No, może nie całkiem oni w sensie fizycznym, cieleśnie, ale ich dokonania. Po długiej przerwie znów okazywały się fascynujące, zachwycające, dostarczające energii i emocji. I to właśnie przypadek bohatera naszej dzisiejszej rozmowy. Ale zanim go przedstawię, a przede wszystkim przedstawię gości, którzy o nim będą mówili, powitajmy ich wszystkich godnie. We'll be right back. No, nie wątpię, że znają Państwo ten utwór, a skąd? A z konkursu piosenki Eurowizji. Ale skomponował go w 1688 roku Marc-Antoine Charpentier, barokowy twórca, no, wprawdzie starszy o 35 lat od naszego bohatera dzisiejszego, ale tworzący w tej samej epoce. No tyle, że w innym kraju. No ale to nie był czas, kiedy artysta mógł sobie pozwolić na przywiązanie do jednego miejsca. Może dlatego tak trudno odtworzyć niektóre biografie twórcze, a prześledzić ich dokonania, ho, ho, to jeszcze trudniejsze. Jakie były losy dane naszemu bohaterowi, i teraz go przedstawiam, to jest Vivaldi. Antoine Vivaldi, który jest bohaterem, to jest cały właściwie program, jest bohaterem dzisiejszego koncertu, który się naprawdę niedawno zakończył w Zamku Królewskim, warszawskim Zamku Królewskim, ale także jest bohaterem Festiwalu Muzyki Barokowej. I teraz witam naszego gościa, którym jest Aleksandra Buszta, muzykolog, kurator programu muzycznego wspomnianego przed chwilą Zamku Królewskiego w Warszawie i organizatorka Festiwalu Muzyki Barokowej. Jeszcze dwa koncerty przed nami. Ja rozumiem, że teraz te emocje po dzisiejszym koncercie są ogromne, więc tym bardziej cieszę się pani Aleksandro, że pani zechciała być uczestniczką rozmowy. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Ja też bardzo się cieszę. Szczerze powiem, że jeszcze jestem w zamku. A, no to dlatego może taki pogłos jest zamkowy. Słyszę tak szerokie komnaty. Dołączy do nas, mam nadzieję, solistka, wirtuos dzisiejszego programu, pani Jadwiga Kotnowska, która zagrała dwa koncerty na flet. Na razie jeszcze nie powiem jakie, bo poza Vivaldim był jeszcze tak zwany młodszy Bach, no ale o tym powiemy. Panie Aleksandro, no to ten przepraszam, drugi... jeśli mogę, tak? Przepraszam, jeśli mogę sprostować, to pani Kotnowska zagrała dzisiaj aż 4 koncerty. Ojej, ja oglądałam online, no to rzeczywiście 4 koncerty to... Rekord świata. Można absolutnie się czuć zmęczonym, bo flet to jest wymagający instrument, wbrew pozorom, to się wydaje, że to jest taki prosty instrument, ale trzeba mieć jednak niezły oddech i no, z dużą siłą. Panie Aleksandro, Vivaldi, Antonio Vivaldi, jak to się stało, że pomimo jego gigantycznej twórczości, jak na nasze czasy napisać, tak mu liczą, ponad 500 kompozycji, to jest naprawdę dorobek imponujący. Jak to się stało, że właściwie jest on głównie nam znany z tych słynnych oczywiście 4 pór roku? To znaczy ja troszkę tak pozwolę sobie sprostować, bo ponad 500 to liczą koncertów, a Vivaldi oprócz koncertów na różne instrumenty pisał i muzykę wokalną, no i instrumentalną, kameralną, opery pisał, także w sumie nawet ponad 800 utworów można mu przypisać. No właśnie to przypisać, bo tak jak czytałam, oczywiście nie jestem znawcą, ale tak jak czytałam, to mogą być pewne pomyłki, albowiem no, szczególnie w tym końcowym okresie życia sporo podróżował, a także po prostu sprzedał swój dorobek, prawa do niego. To znaczy były sytuacje rozmaite, między innymi taka ciekawostka, że zupełnie inny kompozytor pierwsze swoje opusy opublikował pod nazwiskiem Vivaldi i one się tak troszeczkę jako Vivaldiego utwory w świadomości niektórych odbiorców, słuchaczy usadowiły, a to były utwory zupełnie innego kompozytora. Także rzeczywiście z tą muzyką dawną, chociaż nie tylko z nią, bywa różnie, jak różne bywają historie, zależy od punktu widzenia osoby, która daną historię opowiada, albo wspomina, albo omawia. No my współcześni tworzymy ją, rekonstruujemy, staramy się w każdym razie odtworzyć, znaleźć, wyszukać wielkie Rediviwum Vivaldiego. To było właściwie w latach XX wieku. Tak, tak. Zresztą no, podobnie, znaczy tutaj Vivaldi, podobnie jak w przypadku Bacha, też został na nowo odkryty. I obaj ci kompozytorzy, obaj zresztą kompozytorzy tacy sztandarowi epoki baroku, właściwie popadli w zapomnienie i no właśnie dzięki pracom muzykologów, dzięki odkryciom muzykologów na nowo odżyli, rozkwitli, ale to w taki sposób, że właściwie dzisiaj my współcześni bez ich kompozycji, bez ich utworów, ich dzieł, to sobie muzyki chyba już nie umielibyśmy wyobrazić. Można powiedzieć, że Bach miał więcej szczęścia niż Vivaldi, zaraz powiem dlaczego, ale najwięcej szczęścia miał jego równolatek, czyli Georg Friedrich Händel, który we właściwym momencie wyjechał na właściwy dwór. Oczywiście mówię o Anglii. Z Niemiec przyjechał do Londynu i tam nie tylko, że tworzył, no chyba w spokoju, względnym spokoju, ale także dostąpił zaszczytu być narodowym kompozytorem Anglii, choć był z urodzenia przecież Niemcem. To są obydwaj... Tak, to jest w ogóle, przepraszam, że tak. Spontanicznie wchodzę w słowo, ale tak, to jest niebywała historia. Do jakiego stopnia Händel wtopił się w ogóle w środowisko angielskie, w społeczeństwo angielskie, że właśnie tak jak pani powiedziała, no traktowany jest jak ich angielski kompozytor, a był Niemcem. Można powiedzieć, troszkę się kłócą Anglicy z Niemcami, do kogo Händel bardziej należy. Czy z urodzenia, czy z akcji. Ale wracając właśnie do Bacha, do Jana Sebastiana, rzecz jasna, tak. Bo dzisiaj właśnie pani Jadwiga Kotnowska, która mam nadzieję dołączy do nas głosem, nie fizycznie, grała także koncert na flet syna tego starego, tak zwanego starego Bacha, czyli Jana Sebastiana, Karla Filipa Emanuela. I chociaż to jest człowiek, który no, o dobre pokolenie młodszy, a mimo to właściwie był moment, kiedy był bardziej znany niż jego ojciec. I ci wszyscy synowie, utalentowani muzycznie synowie Bacha, troszeczkę w pewnym momencie się od tego starego odcięli. Mówili, że to taka stara peruka już jest. No, ale ja myślę, że to już jest taka prawidłowość, taka reguła w każdej epoce i w każdej generacji, kiedy młode pokolenie odcina się od swoich rodziców. A Karol Filip Emanuel Bach był rzeczywiście niezwykle utalentowanym kompozytorem. Zresztą nie tylko kompozytorem, bo i klawesynistą, i pianistą. I myślę, że jego muzyka właściwie przez wielu jest stawiana na równi z twórczością ojca w sensie atrakcyjności, częstotliwości wykonywania. Także Karol Filip Emanuel jest bardzo cenionym współcześnie kompozytorem, którego chętnie muzycy wykonujący tę muzykę, dawno specjalizujący się w niej, mają w swoim repertuarze. No tak, ale to ojciec, czyli Jan Sebastian, dostąpił tego zaszczytu, że został, no nie on osobiście, ale jego trzy utwory zostały wysłane w kosmos wraz z programem sondy Voyager w 1977 roku. To zresztą również nasz Fryderyk Chopin też doczekał się tego splendoru, że jest w kosmosie. Zobaczymy, czy ktoś odsłucha i odegra, ale to pewnie jest sprawa przyszłości. Panie Aleksandro, ponieważ dzisiaj no, pani jest na pewno i uradowana, ale także zmęczona, ja bym chciała dla pani zadedykować w innym wykonaniu Concerto Grosso de Minor Vivaldiego na dwoje skrzypiec. Zobaczymy, jak pani to wykonanie oceni. Thank you. I to jest moment, kiedy mogę już przedstawić naszego drugiego gościa, pani Jadwiga Kotnowska, wirtuoz fletu, pedagog, także prowadząca kursy mistrzowskie fletu. Dzisiaj pani pokonała, jak przed chwilą właśnie powiedziała, sprostowała mnie pani Ola Buszta, nie dwa, ale cztery koncerty, więc rozumiem, że jest to stachanowski wyczyn. Dobry wieczór, cieszę się, że pani do nas dołączyła. Koncert, którego wysłuchaliśmy, nie miałem wspólnego z tym, które dzisiaj pani wykonywała, no ale nastrój, atmosfera prowadzą nas do Vivaldiego. Proszę szanownych pani, ja tak sobie myślę, że współczesność jest bardzo łaskawa dla epoki baroku i oprócz tego, że mamy ten świetny koncert muzyki barokowej u nas na zamku, ale także w ogóle jest od XX wieku, od lat dwudziestych XX wieku rośnie, a to już panie poprawią mnie ewentualnie, czy rośnie, czy już wzrosło zainteresowanie muzyką barokową, bo ona była przez pewien czas troszeczkę przysypana w cieniu klasycznej muzyki, ale barok od tych lat dwudziestych, od momentu, kiedy Vivaldi zaczął być i odkrywany, i grany, to myślę, że barok się no teraz znajduje ponownie w naszej współczesności. I myślę, że tego typu festiwale, a jest ich wiele, tego typu festiwale, ale także tego typu zespoły, czy też wirtuozi sięgający po muzykę barokową, bardzo jej sprzyjają. Pani Jadwigo, czy pani od razu była przekonana do tej muzyki epoki baroku, czy też no, doszło do tego po jakimś czasie? Dla mnie barok w ogóle jest niesłychaną inspiracją do wykonawstwa muzyki wszystkich epok. Właściwie nie ma gatunku muzyki, która nie czerpie właśnie z muzyki barokowej. Czy to jest klasycyzm, prawda? To też bez jakiegoś solidnego przygotowania z muzyki barokowej, poznania idiomów barokowych, czy frazowania, prawda, i, czy zdobnictwa. Właściwie nie ma sensu się zabierać za wykonawstwo żadnej innej muzyki. Właściwie jest to najważniejsze, kluczowe. Także dla mnie jest to najważniejsza inspiracja, którą stosuję zarówno w klasyce, później w romantyzmie, prawda. Barok porządkuje sprawy frazowania, timingu, a do tego pozostawia niesłychaną możliwość, no powiedziałabym, nawet troszkę szaleństwa takiego, no łamiąc pewne zasady, dlatego że no, barok w tym swoim przesycie oprócz całej masy zakazów, nakazów, prawda, traktatów barokowych, jednak dopuszcza właśnie tą własną inicjatywę i no, daje możliwości właściwie nieograniczone. A tak naprawdę powiedziałabym, że nawet w jazzie są elementy baroku, prawda? Jeśli chodzi o timing, rytm. Także dla mnie jest to najważniejsza epoka, bez której po prostu inne nie miałyby sensu. Pani Aleksandro, czy dlatego ten Festiwal Muzyki Barokowej powstał w Zamku Królewskim w Warszawie, który choć odbudowany, zresztą teraz akurat jest półwiecze tego momentu, kiedy zapadła decyzja i zainicjowano odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie, czy dlatego, że jest to ta epoka, epoka wazów, epoka baroku, czy dlatego pani powzięła decyzję o wyborze tego kompozytora, chociaż oczywiście on jest przełamany, tak jak wspomnieliśmy, Bachem. Dlaczego Antonio Vivaldi stał się bohaterem? Czy my go w ogóle znamy? Wie pani, no znamy tak sztandarowo, czyli cztery pory roku. I to na pewno zna każdy i Cztery pory roku od razu kojarzą się właśnie z tym, a nie z żadnym innym kompozytorem. Natomiast dlaczego barok i dlaczego akurat Vivaldi? Zamek Królewski, w ogóle kultura, sztuka, malarstwo, no bez Włoch nie istniałyby. Takie jest moje zdanie, ale myślę, że wiele osób je podzieli, czy też w ogóle podziela. Mamy bardzo duże kontakty z Włochami, z ich kulturą, z ich muzyką. Bardzo duże sentymenty wobec Włochów, języka włoskiego, kuchni włoskiej. No właściwie Włosi są nam bardzo bliscy. My w zamku też ta moda czy fascynacja przysłowiową włoszczyzną cały czas jest aktualna i tutaj ja nie widzę żadnej rozbieżności między właśnie pomysłem na to, żeby w tym roku, zresztą po raz pierwszy, bo ci z Państwa, którzy bywali w zamku w ostatniego dwudziestolecia niemalże, doskonale pamiętają, że były to cykle koncertowe. Natomiast w tym roku po raz pierwszy zaproponowaliśmy słuchaczom właśnie formułę festiwalu. I ta formuła festiwalowa spowodowała ni mniej, ni więcej, tylko skupienie tych rozstrzelonych wcześniej od stycznia do końca września kilku koncertów, właściwie skomasowanie ich w dwóch tygodniach. Ponieważ ja osobiście też przepadam za barokiem, to jest bez wątpienia moja najbardziej ulubiona epoka i zarówno Vivaldi, jak i Bach, Jan Sebastian. No ja nie wspomnę tu już o Händlu czy Perslu, ale czy Telemanie, ale rzeczywiście Vivaldi i Bach to są dwaj kompozytorzy, których mogłabym słuchać, jak się mówi, kolokwialnie na okrągło i nie znudziliby mi się. Dlatego pani wspomniała wcześniej, że jest wiele festiwali, jest wiele orkiestr. Ja muszę powiedzieć, że nawet patrząc tylko na ostatnie dwudziestolecie, tych wielu festiwali i wiele orkiestr, to nie jest zjawisko typowe. Bo ja pamiętam, że jeszcze 20 lat temu tych orkiestr wcale nie było wiele, to były pojedyncze orkiestry, pojedynczy muzycy, którzy się w muzyce dawnej, właśnie szczególnie muzyce barokowej, ale w ogóle muzyce dawnej specjalizowali. Pamiętam chociażby Letnią Akademię Muzyki Dawnej, którą organizowała cały czas, zresztą podtrzymuje pani Agata Sapieha w Warszawie. No, zespół Arte dei Suonatori tyle mniej więcej też lat funkcjonuje, gra, występuje i cieszy się znakomitą sławą. To są wspaniali muzycy, fenomenalni muzycy i specjaliści, jeśli chodzi właśnie o muzykę dawną. U mnie zresztą występowali, ja teraz nawet nie pamiętam, chyba jakieś 15 lat temu, z panem Kosenką, Aleksiejem Kosenką. Dzięki takim właśnie zapaleńcom jak oni, ta muzyka dawna w Polsce mogła się przez tych 20 ostatnich lat niezwykle rozwinąć. Pani Aleksandro, i ja się muszę upomnieć o Francję, bo jednakowoż Włochami, ale muzyki barokowej i baroku w ogóle bez Francji by nie było. Także pozwolę sobie dodać, bo uwielbiam włoską muzykę i uwielbiam wszystko to, co pani powiedziała o Włoszech i od kuchni poczynając poprzez zwiedzanie, oglądanie. Natomiast jednak Francja ma swoje wielkie miejsce w moim nie chcę powiedzieć patetycznie sercu, ale niech tam będzie. W każdym razie we Francji powstał właśnie festiwal i to stworzony przez amerykańskiego dyrygenta, muzykologa, mianowicie przez Williama Christie i to jest w takiej małej miejscowości Wende we Francji, ta miejscowość się nazywa Tirey, to jest festiwal coroczny i tam jest grupa muzyków Dans le Jardin i oni wszyscy, Les Arts Fleurissants to się nazywa tak ta grupa, oni po prostu grają muzykę barokową, ale jest to głównie barok francuski, acz także z muzyką, łącznie z muzyką włoską. Niemniej to jest głównie właśnie ta barokowa muzyka przecudnie grana, bo w ogrodach barokowych, ja myślę, że ten nasz ogród, który od 2019 roku, co ja mówię, no dobrze, od 2019 roku jest przy Zamku Królewskim w Warszawie, że to bardzo temu sprzyja. Niewątpliwie, aczkolwiek i w 2019 na jakby takie uroczyste otwarcie tych ogrodów i w tym roku, tydzień temu, właściwie nie cały tydzień, bo w ubiegłą sobotę, 12 czerwca, na specjalnie wybudowanej scenie w ogrodach brzmiała także muzyka w wykonaniu orkiestrowym, no ale muzyka lżejsza, z barokiem jednak nie mająca nic wspólnego, bardziej w stronę Straussa, Kalmara, Lehara. To ja teraz panią też zadedykuję utwór niewątpliwie lżejszy, nawet powiedziałabym do tańca i ten szczęśliwiec, o którym mówiłam, że naprawdę miał no, takie dość spokojne życie i to będzie też ogrodowa muzyka. Thank you. No tak, to był troszeczkę młodszy, nie wiem, czy konkurent, czy kolega Vivaldiego. Oczywiście go krwidzisz, Handel, suita numer 1 F major, muzyka na notę. Mam nadzieję, że panie się zrelaksowały i może nawet przytupnęły, bo trudno przy tym burę siedzieć, tak, prawda? Tak na sztywno. I to była Bath Festival Orchestra. Pani Jadwigo, zwracam się do pani teraz. Czy otoczenie dzisiaj było wspaniałe? Otoczenie, sala, czy to się jakkolwiek przekłada na, nie wiem, skupienie, intuicję? Bo na pewno dzisiaj była cudowna oprawa, ale czy to można grać w każdej sytuacji, czy to właśnie dobrze, kiedy jest oprawa taka jak dziś w zamku? No, muszę powiedzieć, że wymarzoną sytuacją do wykonawstwa właśnie tej muzyki, którą dzisiaj wykonywaliśmy, właśnie stał się Zamek Królewski przy wszystkich walorach estetycznych, kolorystycznych, i to już nie będę się tutaj rozwodzić na tym. Ale ja patrzyłam na pani kreację. Patrzyłam na pani kreację, a jakże, bo śledziłam w internecie, w pierwszej części była czerwona kreacja, właściwie taka głęboka czerwień, bardziej takie bordo wpadające, tyle ile można było na ekranie ocenić, a w drugiej części była cudowna taka zieleń szmaragdowa, no przepięknie. Dałbym się powiedzieć, że tutaj to jest zasługa organizatorki dzisiejszego koncertu, pani Aleksandry Buszty, która znana jest z najlepszego gustu. I właśnie ona mi doradziła, żeby jednak ten kolor w drugiej części, żeby kolor zmienić. Zwłaszcza, że grałam koncert troszeczkę późniejszy, prawda? No właśnie. Taki klasycyzujący koncert Karla Filipa Emanuela Bacha, i że godziłoby się, żeby jednak tą kolorystykę troszeczkę dopasować. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bo rzeczywiście ilość złotego koloru, mieszanka tego złotego z innymi kolorami i cała architektura, no jednak zagrała, także to chyba była bardzo dobra. Zanim pani do nas dołączyła, to myśmy mówiły, znaczy mówię o pani Aleksandrze Buszcie, wspomniałyśmy o tym koncercie Karla Filipa Emanuela Bacha. Pani jest absolutną fanką, jeśli tak mogę powiedzieć, tego kompozytora i tego koncertu? No, muszę powiedzieć, że trudno nie być fanką tego i tego kompozytora, i tego koncertu. Dodam tylko, że oczywiście Karl Filip Emanuel napisał ten koncert na kilka instrumentów równolegle, także ponieważ on był klawiszowcem, tak, był głównie klawesynistą, był multiinstrumentalistą. Nie musiał się specjalizować w taki sposób, w jaki my dzisiaj rozumiemy specjalizację na instrumencie, prawda? Mhm. To były zupełnie inne czasy. Ale dodam tylko, że istnieje kilka wersji tego koncertu. Oczywiście klawesynowa, wiolonczelowa. Natomiast no, wydaje mi się, i nie tylko mi, że wersja fletowa jest chyba najbardziej efektowna, no, ze względu na możliwości techniczne fletu, a jakże, zwłaszcza w finale tego koncertu, jest to jedna z najważniejszych pozycji klasycyzujących, dlatego że jednak to jest przełom baroku i klasycyzmu, to jest właśnie ten wczesny klasycyzm. Właśnie uznałam, że to no, stanie się doskonałym dopełnieniem tej muzyki Vivaldiego, która dzisiaj zabrzmiała w pierwszej, na początku drugiej części. No, także no, ja jestem więcej niż fanką tego koncertu. Pani Aleksandro, to jest jedyny wyłom bo... Absolutnie jedyny i to tylko z zachwytu dla postaci maestrii kunsztu solistki. Zgodziłam się na to odstępstwo od reguły, ale podobno każdy wyjątek potwierdza regułę. No i ja myślę, że takie właśnie małe odstępstwo to jest to, co lubimy. Jeszcze następny koncert, który będzie kolejną atrakcją i będzie Vivaldi, będą arie Vivaldiego. Ja bym chciała je wyprzedzić, aczkolwiek nie będą w wykonaniu tej solistki, która będzie śpiewała w zamkowych komnatach. Niemniej chciałabym, aby zaśpiewał jej uczeń, Jakub Józef Orliński, Vedrocon mio diletto, kontratenor. Posłuchajmy, jak on to śpiewa. Pięknie było. Pani Anna Radziejowska zaśpiewa tę arię, pani Aleksandro? Tak, tak, jak najbardziej. To znaczy, przepraszam, bo ja się tak zasłuchałam, ona zaśpiewa, natomiast tak, dokładnie tę arię, to jest z Il Giustino, Vedrocon mio diletto, a ja sobie przypominam rok, nie pamiętam ile lat temu ten rok był, kiedy pan Orliński występował w zamku, też przepięknie śpiewając, ale w chórze. No teraz jest absolutnym gwiazdorem. Chyba niedługo Jaruskiemu dorówna. No właśnie, właśnie. Tak, bardzo możliwe. Mhm. Pani Aleksandro, dobór repertuaru do festiwalu. No, cztery koncerty, które właściwie są wobec siebie, no nie chcę powiedzieć kontrastowe, ale pomimo, że dotyczą tej samej epoki, pomijając Karla Filipa Emanuela, który jest troszeczkę już w inną stronę, ale tak, to jest jeden bohater, jeden autor i no, ciągle jesteśmy w tej samej epoce. Czy jak z tego przebogatego repertuaru, tego zasobu, który zostawił po sobie Vivaldi, jak pani myślała o tym, żeby to skonstruować? Ale właśnie słowa kontrastujące, którego pani używa, ja bardzo chętnie używam, bo taki był mój zamysł. Te koncerty miały być kontrastujące, miały być ze sobą skontrastowane. Ja bardzo lubię kontrasty i w muzyce też. I każdy z tych koncertów miał być inny w stosunku do trzech pozostałych. Także jak najbardziej kontrast, tak jak pani powiedziała, jest tu uprawniony. Pani Jadwigo, czy współczesny artysta, który osiągnął, no, osiągnął jakiś sukces, czy może się czuć no, już tak spokojnie, że tak będzie, bo w końcu Antonio Vivaldiego, jak i wielu innych wybitnych kompozytorów niekoniecznie spotykały same łaski. Czy dzisiaj jest łatwiej? Och, no to jest bardzo szeroki temat. To jest bardzo szeroki temat. Dlatego, że przede wszystkim od czasów muzyków barokowych, no, my w dalszym ciągu cały czas zależymy w dużej mierze od łaski mecenasów, sponsorów, prawda, organizatorów. Nie zawsze w różnych czasach organizatorzy mieli dobry gust, co kończyło się bardzo, no nieraz niedobrze się kończyło. Nieraz wielcy kompozytorzy byli zmuszeni, żeby skomponować swoje kompozycje skądinąd bardzo wartościowe dla kiepskich muzyków, prawda? Tylko dlatego, że oni byli mecenasami w tym momencie. I w zasadzie, no, ten czas przetrwał. No cóż, my wszyscy zależymy, muzycy zależymy od mecenasów, od organizatorów i życzmy sobie tego, żeby organizatorzy życia muzycznego mieli dobry gust, lepszy gust. No i tutaj muszę powiedzieć, że no, chyba mam wielki ukłon w stosunku do naszej organizatorki wspaniałego pierwszego festiwalu muzyki barokowej na Zamku Królewskim, która czuje te wszystkie niuanse, która po prostu chciała stworzyć coś nadzwyczajnego, ciekawego. Nie jest to łatwe w tych czasach, także bardzo, bardzo to doceniam i jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam wystąpić w ramach tego wspaniałej pierwszej edycji festiwalu. To jest bardzo szeroki temat i wydaje mi się, że mogłybyśmy bardzo długo jeszcze na ten temat rozmawiać. Pani Aleksandro, powiedzmy jeszcze o naszym bohaterze, bohaterze pani festiwalu. Dlaczego jego kariera, która tak spokojnie się rozwijała w sumie w Wenecji, dlaczego pod koniec życia było to załamanie? Wie pani, nie wiem, czasami, bo to nie dotyczy tylko Vivaldiego, to dotyczy, myślę, nie tylko kompozytorów, nie tylko muzyków, w ogóle generalnie ludzi związanych ze sztuką, pod każdą szerokością geograficzną. Różne potrafią być okoliczności, sytuacje, kiedy właśnie przychodzi jakiegoś rodzaju załamanie, coś jest tego przyczyną. Nie, myślę, że chyba za mało mamy czasu, żeby ten temat rozwinąć. Ja w każdym razie się nie podejmę tego. No, w każdym razie Vivaldi, który spokojnie rozwijał swoją karierę, pod koniec życia zaczął podróżować po dworach Europy i wydawało mu się, prawdopodobnie wydawało mu się, że tym celem będzie Wiedeń. No i tam dokonał żywota, ale czasem podejmujemy nietrafione wybory, nietrafione decyzje, które później rzutują na wiele lat naszego życia. No, ale cóż, już zapadły. No właśnie, to co się stało jeszcze z dorobkiem Vivaldiego jest zdumiewające. Dlaczego on przepadł gdzieś na dwa stulecia, nawet ponad? No dlaczego przepadł? Ja sobie mogę pobzdychać chyba, no tylko właśnie. Tyle, nie wiem, może. No, czasem nie rozumiemy, dlaczego coś się dzieje, a się dzieje, dlaczego Bach przepadł, dlaczego Vivaldi przepadł, dlaczego przepadło wielu innych znakomitych kompozytorów, chociażby kompozytorów polskich, chociażby, że wspomnę Marcina Mielczewskiego, który też przepadł, też jest odkrywany. No całe szczęście, że historia ma to do siebie, że czasami ktoś trafia i odkrywa ponownie i to nazwisko, które przepadło, zaczyna błyszczeć, lśnić, promieniować na innych. No nie wiem, taki jest chyba chichot historii. Chichot historii. Ja myślę, że może nie chichotem, bo to nie jest przyjemne, ale jednak uśmiechem powinnyśmy, bo akurat trzy panie, więc powinnyśmy zakończyć naszą rozmowę. Pani Aleksandro, jeszcze przed nami dwa koncerty. Tak jak wspomniałam, będą arie i co jeszcze będzie? Będą arie i będzie ostatni koncert poświęcony instrumentom dętym. I od razu muszę powiedzieć, że to jest instrumentarium, które ja bardzo lubię i uważam za bardzo niedoceniane. No może poza właśnie fletem, który dziś był bohaterem wieczoru, ale takie instrumenty jak chociażby obój, fagot, klarnet, waltornia, mój ulubiony instrument dęty. To są instrumenty, które istnieją, które dźwięczą przepięknie, a o których słuchacze na co dzień raczej nie pamiętają. One są takimi bohaterami drugiego planu. A szkoda. I ja właśnie bardzo chciałam, żeby te instrumenty udało się wydobyć na plan pierwszy, dlatego ten ostatni koncert poświęciłam im. Proszę Państwa, ja mam jeszcze jeden utwór dla moich dzisiejszych, naszych dzisiejszych gości, no i oczywiście dla naszych słuchaczy. Ja chciałam pięknie podziękować dzisiejszym gościom, czyli pani Aleksandrze Buszcie, muzykowi, muzykologowi i organizatorce Festiwalu Muzyki Barokowej. Jeszcze dwa koncerty przed nami oraz pani Jadwidze Kotnowskiej, która dzisiaj dzielnie po koncercie z nami rozmawiała, bo to bardzo męczący wirtuoz fletu, pedagog, pani, która prowadzi kursy mistrzowskie fletu. Żegnam się z państwem. Ja, Monika Małkowska. Dziękuję moim dzisiejszym koleżankom radiowym, czyli Oli Kaczkowskiej, wydającej program i czuwającej nad jego przebiegiem, Oli Szućko. I proszę państwa, no cóż, Karl Philipp Emanuel Bach i właśnie koncert na flet zakończy naszą dzisiejszą rozmowę.